بسم الله الرحمن الرحيم. إيداي تي أستا دن سايستني أن تو توتنا سايستن ريحا من رياض الصالحين الكا. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهفيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، نعم يا غرهوست كيا غدا أسوست الإسلام فيها نظف خانتل رياض الصالحين كابيل نمر 260. Det er lang tid siden vi har kørt Riyad al-Salihin, og jeg vil gerne ligesom afslutte den inshallah, så vi har hele Riyad al-Salihin. Min holdning er, hvis der er for mange hadiser i en kapitel, så plejer jeg at tage de vigtigste 5 af dem, og så refererer jeg til, at man selv læser resten, hvis det er. Men vi er nået frem til kapitel nummer 260, Babu Tahrim al-Kadhib, kapitel vedrørende at gøre løgn til at være haram. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Isra, vers nummer 36, surat al-Isra, vers nummer 36, وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Lad være med at stå, siger Allah subhanahu wa ta'ala, vedrørende noget, som du ingen ilm har om. Og det er vigtigt, at vi som muslimer, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, at vi taler og omtaler os om noget, som vi ingen ilm har om det. Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala, lad være med at følge noget, som du ikke kender til. I surat Qaf, vers nummer 18, Allah subhanahu wa ta'ala siger: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hver gang du siger noget med din mund, så er der observation på. Og observation på det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala sætter en malak til at skrive, hvad er det du udtaler, hvad er det du siger, hvad er det du gør. Og det er derfor, når du siger noget, så bliver det noteret og skrevet. Og det er derfor, en person skal passe på, hvad er det for nogle ting, der kommer ud af hans mund. Den første hadith i den der kapitel: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadithen er i berettet af ibn Mas'ud رضي الله عنه وارضاه, som siger, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at selve at tale sand retleder personen til al-birr. Og al-birr, det betyder at tale sand. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Og at tale sand retleder en til at entrere al-jannah. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Og en mand, han taler sand til han bliver noteret hos Allah til at være sand talende. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Og løgn retleder mennesker til fujur, og fujur er at blive dybt i jahannam. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Og selve synder eller fordybning af en masri at tale løgn retleder en til inden. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktab 'inda Allahi kadhaba. Og en mand gentagne gang lyver, til han bliver noteret hos Allah til at være blandt dem, som lyver. Hvis det er, så kigger vi på den hadith, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam har vist os to veje. Den ene vej, det er, hvor du og jeg og enhver muslim skal tale sand. Fordi sandheden, der fører det en person til Jannah. Og løgn fører personen til ilden. Og ikke nok om det, at man bliver skrevet hos Allah til at være en løgner. Og hvem har lyst til at være blandt dem, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil pånævne ham til at være en løgner? En muslim, en som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, han skal opbevare sin mund. Han skal hele tiden sørge for, at det, der kommer ud af hans mund, er sand. Ellers skal han bare tie stille. Og ofte er det sådan, at mennesker generelt taler om noget, de kender, og noget, de ikke kender. Og det er derfor, når munden eller tungen glider, så glider der mange andre ting. Derfor, ulama ofte sagde, hvis du har noget godt at sige, og du ved, de gavner dig, så sig det. Og hvis du ikke har noget at sige, som gavner dig, så hold fast på din tunge. Og mange havde nogle sten, som de satte i deres mund, så ligesom, hvis du skulle sige noget, hvor der var andre mennesker, så var det påpasseligt, at den der sten skulle bevæge sig, så de tænkte, jeg må hellere opbevare min mund, før jeg udtaler mig om det. Hadith nummer 2. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Det er hadithen beretter af Abdullah ibn Amr ibn al-As, søn af Amr ibn al-As. Må Allahs tilfredsstilling være over dem begge, at Muhammad s.a.v. har sagt: Arba'un min kunna fihi kana munafiqan khalisa. Fire er jer, som vil være ren hykler. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. Og dem af jer, som har en bid af det her, så har han en bid af hykleri i sig, til han forlader det. حَتَّى يَدَعَهَا. Så siger Muhammad s.a.w. إِذَا أُتُمِنَ خَانٍ. Når han er blevet betroet med noget, så overkommer han den betroede seng, og stjæler han, eller tager han den, eller ikke opbevarer den, ligesom han burde gøre det. Og det derfor siger Muhammad s.a.w. han overkommer den betroede ting, som han blev betroet over. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبُ. Og når han taler, han lyver. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرُ. Når han lover, så går han bag ryggen på en. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرُ. Når han er sur, han er modbydelig. Læg mærke til her. Her taler vi om khiana, at snyde, at bedrage. Her taler vi om løgn. Her taler vi om at være utro, hvis man kan bruge de ord, blandt mennesker. At bagtale, at sladre, at stikke kniv i ryggen på folk. Det er al-ghadr. Sådan er al-ghadr. Og at være blandt dem, som bliver sure uden en grund, men for at vise, at de har ret. Og Muhammad s.a.w. er det vigtigt for os, at vi forstår det her. det er en person bliver ved med at lyve, til han bliver skrevet hos Allah til at være en løgner. Det næste, en person, han ikke opbevarer de ting, man beder ham om at være betroet med en hemmelighed. For eksempel, han fortæller det til alle. Han er ikke betroet person over noget, så bliver han skrevet hos Allah til at være kha'in. Kha'in. En bedrager. Og en, som har sagt til dig, khalas, vi danner fred mellem os, og vi er venner, osv., osv., så mens du går, så kommer han og stikker dig. Og det er allerede at gå bag folk og være være bedrager på den her måde. Wa idha khasama fajr. Når du står og diskuterer med ham, så er han ofte blandt dem, som tænder af, for at vise, at han har ret. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثاً بغالة ابن عباس فذامهم أن محمد صلى الله عليه وسلم حسك من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل هم سنفتلا من درم سمهنك سيد så bliver han bedt om at forbinde to hår mellem hinanden, og det vil han ikke gøre. Og det kommer jeg til at fortælle, hvorfor han siger sådan der sig selv. وَمَنْ اِسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ og dem som lytter til befolkningens tale, hvor de er hadfulde over at han skulle høre efter, صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنَ صب في أذنيه الآنوك يوم القيامة så vil Allah hælde missing ind igennem hans ører ved dommedagen. ومن صور صورة عذبا وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ og ham som tegner et billede, så vil Allah straffe ham og bede ham om at dannet liv til det her tegning, som han har lavet. Nummer 1. En person, som fortæller om en drøm, som han ikke drømt om. En opdigtet drøm. Det kan være gensidigt. Det kan være, at en person fortæller en drøm, og han fortæller en drøm, som er løgn. Og han har ikke set den, men han har opfundet den der drøm. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala straffe den der person for den ting, som han har gjort. Og hermed kan man sige, at det er, at den person vil få straffen, og det er derfor, at Muhammad s.a.w. kullifa an ya'qida bayna sha'ratayn wa lan yaf'al. Så vil Allah bede ham om at flette to hår mellem hinanden, og det kan han ikke gøre, for at vise, at den person vil få straffen i jahannam. Og ham som lytter til folkens tal, du er i to grupper, og der sidder nogen ved siden af, og så sidder du og prøver ligesom at lytte efter, hvad er det de snakker om, og de ønsker ikke, at du skal lytte med. Så siger Allah subhanahu, så vil Allah hælde missing, eller undskyld, Allah subhanahu wa ta'ala vil hælde bly ind i ørerne på ham ved dommedagen. Og skabelse af billeder. Skabelse af billeder er billeder, som er menneskelige eller dyriske. Som er kendt. Ja, det skal ikke være sådan noget fiktivt. Det skal være noget menneskeligt, ligesom mig og dig osv. Eller dyr, som har liv. Alt det her, hvis man tegner det og sørger for det, i form af et billede, så vil Allah subhanahu wa ta'ala bed dig om at skabe det, du har tegnet. Fordi selve tasvir, selve skabelsen af det her, tilhører Allah subhanahu wa ta'ala alene. Hadith nummer 4. Og an ibn Umar radiyallahu anhuma qal. Begrædet af ibn Umar radiyallahu anhu, som man har sagt, قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ها بغار أفري الفرية أي يرى الرجل عينيه لم ترى أفر الفرية أي يري الرجل عينيه ما لم ترى Det værste der kan ske når en person han fortæller noget som han ikke har set og det er en form for løgn hvor personerne omdanner ligesom noget som de tror de kan se i form af drømme eller virkeligheden. Og det er, hvor Muhammad s.a.v. han siger, at det er det værste løgn, der kan være, at en person fortæller. Og det er ofte, når folk opdigter en historie. Folk opdigter en historie. Og dem er der faktisk en del af. Der er mange mennesker nu om dagen, som opdigter historier. Og finder på historier for at fortælle. At ligesom der skete sådan og sådan, og det er sådan der, og det er faktisk løgn. Og det er derfor Muhammad s.a.v. han siger Afral firya, det er det værste løgn en person gør, at han fortæller noget, som hans øjne ikke har set. Det er rigeligt i den kapitel, vi bladrer videre til kapitel nummer 261. Babu Bayani ma yajuzu min al-kadhib. Kapitel vedrørende det der er tilladt i at lyve om. Nummer 1. Det er vigtigt at vi ved at løgn er ikke tilladt. Men der er nogle ting som er tilladt for os at lyve om, hvis det er nødvendigt. Og vi har en formel som er vigtigt for os vi kender. Kullu مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. Et hvert opnåeligt ting, hvor vi kan kun hvis vi ikke kan opnå det andet end løgn, altså vi kan opnå det med noget andet end løgn, så skal vi ikke lyve. Og hvis vi kan kun opnå det med løgn, så er det tilladt at lyve. Så er der mange af jer, der siger, hvordan skal jeg forstå det her? Det skal forstås, hvad Muhammad s.a.v. siger i den kapitel. وعن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أم كلثوم siger, at hun har hørt Muhammad s.a.v. sige, ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. Løgn er ikke det, som gentager tingene mellem folk, hvor han siger noget godt, eller han hæfter noget godt. Hvis vi kigger i den hadith, hvad betyder det? Det betyder en mand og en anden mand. De har problemer. Vores opgave er at forene deres venskab sammen. Desværre er det blevet sådan der, at vi som mennesker ønsker, at folk ligesom lever et form for liv, som er løgn. Og det er ikke rigtigt. Hvis en bror og en anden bror har problemer, så skal vi sørge for at hjælpe dem. Så vil den anden sige, ham der han taler dårligt om mig, så vil sige, nej, okay, ham der han taler kun godt om dig, selvom du har hørt noget dårligt om mig. Selvom det vigtigste det er at forene folk, ikke at danne skade blandt folk, som mange andre mennesker gør, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Der er en anden hadith, som er i Muslim, hvor berettet af Ummu Kulthum, hvor hun sagde, وَلَمْ أَسْمَعَهُ يُرَخِّصْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسِ إِلَّا فِي ثَلَاثَ. Hun siger, at der er tre ting, som Muhammad har givet lov til folk at sige, som er ikke rigtigt. Nummer 1. Al-harb. Krig. Muhammad s.a.v. siger, al-harb khud'a. Krig er khud'a. Hvad betyder khud'a? Khud'a, det er en form for strategi. Og en person har ret til at danne strategi. Eksempel. Han siger til dem, vi kommer ikke til at angribe jer i dag, men alligevel, meningen er, at efter fajr vi angriber. Det er tilladt. Wal islahi bayna an-nas. والإصلاح بين الناس og at rette henvendelser blandt folk og få folk til at gendanne deres venskab og de tillid. Naboerne, de har tumulter, vi prøver at løsne det og prøve dækket efter over deres fejl og lade være med at nævne det videre. وحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة زوجها. Samtalerne mellem mænd og kvinder. يعني kvinden siger til manden, elsker du mig? Manden kan ikke døje at kigge på hende, men han siger, ja, selvfølgelig, du er min skat. Og kvinden kan ikke døje hans lugt. Så siger han, elsker du mig? Så siger hun, ja, selvfølgelig, du er min mand. Og det er tilladt, der er ikke noget galt i det. Kapitel nummer 262. الحث على التثبت فيما يقول ويحكي. Opfordring til at man undersøger det man siger og det man fortæller. Allah siger i surat al-Isra, ولا تقف ما ليس لك به علم. Og her Allah subhanahu wa ta'ala, som de tidligere er nævnt, lad være med at følge de ting, som du ingen ilm har om. Og det næste i surat Qaf nummer 18, det har vi omtalt før, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيدٌ. Hver gang du udtaler dig om noget, så er der en observation af Allah på det. Hadith nummer 1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. محمد صلى الله عليه وسلم say, det er nok for en person at han fortæller alt hvad han hører. Og det er at en person han vil være løgner, når han hver gang han hører en historie, så står han og spreder det. Der er mange mennesker, de undersøger ikke tingene før de siger tingene videre. Og det er vigtigt for os. Hvis du møder en person, der fortæller alt, han er sådan en form for radio, så sørg for, at den person ikke når frem til at fortælle dig alt, hvad han siger, alt, hvad han har i sin mund. Men nok at du opbevarer hans mund og siger, lad være med at udtale og snakke om alt hvad du hører. Og det er derfor oplysningerne hos folk skal være i begrænset omfang. I begrænset omfang. Fordi hvis du ikke begrænser det, så vil samtalen ofte være bærende af haram. Og sådan er det ofte. Hvor Allah beskylder os. Hadith nummer 2. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. محمد صلى الله عليه وسلم سيه هم صن فتيل عن حديث أم ماي صن هن كسي أدن أعلين صاهن بلندم صن أعلين. Det er ikke tilladt at lyve på vegne af Muhammad s.a.w. Der er en anden hadith af Muhammad s.a.w. som siger, man kadhab alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Ham som lyver om min hadith, han skal se sin plads i Jahannam. Men her at tale om en samtale, som Muhammad har haft, eller at lyve på en hadith. Og det er derfor, det er ikke tilladt at sprede af hadith, medmindre man kender, at den der hadith er autentisk. Hvis man kender hadithen, og man kender beretningen af det af ulamaer, hermed har man ret til at viderebringe det eller videregive det. Ellers så skal man undersøge det, inden man sender det videre, ellers ligger det på ryggen af folk. Hadith nummer 3. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني. أسماء say at der er en kvinde som har sagt, åh profeten af Allah, jeg har en søster i ægteskab, det vil sige, hendes mand er gift med en anden. Er der noget, hvis jeg viser mig over for hende, at jeg får noget ekstra fra min mand ud over det? فقال النبي så sagde Muhammad som et svar: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. Ham som viser sig med noget, som man ikke har, ligesom en person, der har taget, eller der har stjålet noget tøj og har taget det på. Og hermed kan man sige, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, at man skal passe på, hvordan man udtrykker sig over for andre. Der er mange mennesker, der prøver at vise, at de er bedre kvalificeret end andre. At de er højere klasse end andre. At de er bedre mennesker end andre. Men alligevel, at en muslim, han skal være mutawadi. Han skal være simpel. Da mindst du er simpel, så kan du nå langt. Og mindst du ikke er simpel, så vil du se, at du har kibber. Kibber. Og kibber, det er den havmod, stolthed, som Iblis har, som har forført ham til at komme ud af Jannah og entrere Jahannam, må Allah subhanahu wa ta'ala beskylde os. Kapitel nummer 263. Babu bayani ghaldi tahrimi shahadati zur. Kapitel vedrørende at hårdt gøre haram dem, som vidner løgn. Men hvad er det med at vidne løgn? Det betyder, at du er en løgner, og du står ved vidneskranken, og du fortæller om noget, du ikke har set. Og dem er der mange af nu om dag, som vidner om sager, som er løgn. Må Allah beskylde os. I surat al-Hajj, vers nummer 30, Allah siger: وَجِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ. Hold jer væk fra at fortælle løgn, eller at vidne løgn. Allah subhanahu wa ta'ala tilbage i surat Qaf nummer 18: وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ. Lad være med at stå og lad være med at gentage med at sige noget, som du ikke kender viden om. I surat al-Isra, vers nummer 36: مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hvad der kommer ud af munden af folk, det står man til straf hos Allah, fordi de bliver noteret. I surat al-Fajr, vers nummer 14: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala, han observerer, og Allah enten belønner eller straffer. I surat al-Furqan, vers nummer 72, Allah siger: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Til dem, som ikke vidner løgn. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker ikke, at folk de skal vidne om noget, de ikke har set. Og når man skal ved vidneskranken eller fortælle en historie, så skal man kunne have set det 100%, ellers må man ikke vidne. Eller antal af vidner skal være til stede også. Første hadith i den kapitel. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال. أبي بكرة har berettet fred være med ham, hvor han sagde: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muhammad صلى الله عليه وسلم har sagt: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. Skal jeg ikke fortælle jer om de største synder? قلنا بلى يا رسول الله. Vi sagde: ja, og profeten af Allah. قال الإشراك بالله. Den største kabar er at sætte partner ved siden af Allah. وعقوق الوالدين. Og at forlade forældrene en alderdom. Og عقوق, det betyder at lade være med at snakke med forældrene og lade den bare være. Efterlade forældrene, må Allah beskytte os. وكان متكئا فجلس. Han satte sig på siden, så han rejste sig op. Ligesom han sad op, i stedet for at være liggende. Ala wa qawla az-zur wa shahadat az-zur. Og at sige løgn eller at vidne løgn. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Og han blev ved med at gentage den, til vi sagde, bare han holdt sin mund og lade være med at omtale sig om det. Hvis I kigger i den hadith, så kan I se rækkefølgen, som Muhammad nævner det. Ash-shirk, de er kabira. Og det er her, hvis vi snakker om shirk al-asghar. Hvis det er shirk al-akbar, så kommer man ud af islam. Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak. Ham der sværger på andet end Allah, han danner shirk. Her er det vigtigt for os, at vi holder os væk fra shirk. Af alle klassificeringer af shirk. Så det næste var uquq al-walidain. Wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan kalima. Lad være med at sige til dem uff. Og allerede her, der står det i et syndig form, som kan trække dig i jahannam, og Allah beskytter os til dine egne forældre. Så sørg for, at de er glade, og du er også glad og tilfreds. Og her har Muhammad s.a.v. vist intentionen over for sahaba, vigtigheden af det næste. Hvor han siger, at lyve, at sige løgn, at opdægte løgn, at opdægte løgn om folk, og at vidne løgn om folk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og sahaba suger tingene til sig, og det derfor sagde sahaba, bare han holdt sin mund om det, fordi Muhammad, når han gentager sig, så det er fordi det er vigtigt, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Kapitel nummer 264. Babu tahrimi la'ni insanin bi'aynihi aw dabba. Kapitel vidra, at haram gør at forbande et menneske specifikt eller et dyr. Hadith nummer 1. Wa'an Abi Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu al-Ansari wa huwa min ahli bay'at al-Ridwan. Abi Zayd ibn Thabit har berettet, og han er fra Bay'at al-Ridwan, det er al-Hudaybiyya, det vil sige den 6. år af hijra. Qala Rasulullah, så har Muhammad berettet, så har Muhammad sagt, sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bimillatin ghayra al-islam. Ham der sværger på en svævning ud over islam. Der er nogen, der sværger og siger, ana bari min dini, hvis det der sker. Det vil sige, jeg tager afstand fra min din, hvis det der sker. Eller der er en, der siger, jeg er jahudi eller nasrani, hvis det der sker. Må Allah beskytte os. Læg mærke til. Ham som sværger på en yamin, må Allah beskytte os. Om nationen andet end islam. Kadiban, løgner. Muta'ammidan, han gør det med vilje. Fahua kamakal. Så hvis han gør det med vilje, og han gør det løgn, så er han som han er. Så kommer han til at være jahudi eller kristen. Må Allah s.w.t. beskytte os. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ham som dræber sig selv med noget, så bliver han straffet med det. En der dræber sig selv med en kniv, så bliver hans straf bliver, at han dræber sig selv i jahannam. Må Allah beskytte os. وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ. Og ham som sværger, at han vil ligesom befri en slave. Og han ejer ikke en slav. Han ejer ikke en slav. Så siger Muhammad ham, som sværger, at han vil gerne ligesom slagte eller gøre nogle ting for Allah, ligesom en offring, så for noget, som han ikke ejer, så står han ikke for noget. Han står ikke for det. Fordi han ejer det ikke. Ligesom at sige, jeg vil ofre 10 gider. Inshallah, et eller andet. Og så siger han, at han ejer dem ikke. Så kan han ikke ligesom ofre det her gider, fordi det er ikke hans ejendom. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ قَتْلِهِ. Og at forbande en trofast muslim, er ligesom at dræbe ham. Og det er vores hovedemne her. Man må ikke forbande en muslim specifikt. Desværre er det blevet sådan, at der er mange ligesom, der forbander hinanden. hvor jeg siger, ham der, han er munafiq, ham der, han er kafir, ham der, han er zindiq, ham der, han er sådan, ham der, han er sådan. Uden at du har ret til at vide, om han er det eller ej. Vi snakker ikke om dem, hvor deres kufur er bawah. Vi snakker om menneskerne generelt, hvor du klassificerer dem i de forskellige bås, uden at du kender til retningen af det. Og det er det, man skal passe på med. Hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. محمد صلى الله عليه وسلم هنسية لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. تيك privilegier for en at en person, som er trofast, at være blandt dem, som forbander. Og det er faktisk sjovt at se, fordi Muhammad s.a.w. fortæller os, hvilken klassificering man skal have. Hvis du har dannet det, man kalder en klasse, der hedder iman, så skal du holde dig til iman-klassen. Så skal du holde dig væk fra, at du opfører dig ligesom en anden klasse. Og det er vigtigt. Så er der nogen, der siger, hvad er det for nogle klassificeringer? Vi snakker om en iman, hvor du har opnået, at du har hævet din standard højt. Så skal du ikke synge lavt. Og det er der mange af, der gør målopskyld os. Hadith nummer 3. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء بغادة محمد صلى الله عليه وسلم حسك لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. Dem som forbander, de kommer ikke til at have forbøn eller at være vidne يوم القيامة. Og det er dem, som kontinuerer forbander mennesker. Hvorfor? Tungen har vendt sig. Og at du forbander dem, som er ikke berettet til at blive forbandet, så kommer du til under kategori, der hedder fasiq. Og fasiq, det betyder, at du er syndig hos Allah subhanahu wa ta'ala, så vil shafa'a blive opløftet fra dig, og så vil shahada, det vil sige, at hvis du dør ved dommedagen, så vil du ikke dø som en shahid. Allahu akbar. Hadith nummer 4. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم أدفع أم أتفبنهلن إلى أتفبنهلن ما الله استقف إلى أتفبنهلن ما الله سئي. دي فيكتت فرص at den måde, som mange mennesker bruger, er metoder. Og folk nogle gange har brug for, at man opløfter tingene, ikke at forbande dem. Nu om dagen, Jum'a er blevet gjort til en form for straf for folk, må Allah beskylde os. Så ham, der bestiger en mimbar, han står og koger over mennesker. I har, I gjorde, I skal, og folk knederne og føler sig ligesom dårligt tilpas. Og siger, khalas, næste gang jeg kommer ikke til Jum'a. Khutbah, den skal og forbandet, forbandelse over ham der, og forbandet over ham, og forbandet over ham. Og så ham der, der sidder nederne, han siger, næste gang jeg har ikke lyst til at dukke op her. Og sådan er det desværre. Nej, der skal være hikmah. Hikma at tarhib wa tarhib, at du tiltrækker og lover og viser og retleder og opløfter, og nogle gange så rammer du plettet. Der er nogle folk, som gør sådan og sådan. Vil det ikke være bedst at gøre sådan der? Der er nogle folk, der gør sådan og sådan. Er det ikke bedst, hvis de gør sådan der? Vores brødre, som laver det her nummer, vil I tillade det for jeres? Ligesom ham sahabi, som kom og sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, abih li zina. Og profeten af Allah, gør zina til at være halal for mig. Så sagde Muhammad til ham, sæt dig ned. Læg mærke til, hvad han sagde til ham. Sæt dig ned. Sahaba ville slå ham. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde til ham, sæt dig ned. Hvorfor? Hvorfor vil Muhammad s.a.v. sige til ham, sæt dig ned? Han har ikke bare givet ham en losing og så sagt til ham, fisk noget med dig. Jeg kommer og giver da'wah, og så siger du til mig, du vil gerne have zina. Muhammad s.a.v. han sagde til ham, sæt dig ned. Hvorfor? For at give ham ro. Og bagefter han sagde til ham, vil du acceptere det for din mor? Vil du acceptere det for din søster? Vil du? Sagde han nej. Så sagde Muhammad s.a.v. og han lavede du'a til ham. Må Allah fjerne disse tanker fra hans hjerte. Så sagde han, så har Allah fjernet disse tanker fra mit hjerte. Al-hikma dalatul mu'min. Visdom, det er det, der kan få et menneske til at falde i det rigtige strategi. Og det er derfor, en menneske skal bruge nogle metoder for at åbne hjerterne på folk. For at tiltrække, ikke for at afvise. Og det er derfor, la tala'anu bi la'natillah, og sige, forbandelse af Allah på dig. Må Allahs vred være på dig. Må Allahs jahannam være på dig. Alt det her, det skal man passe på over for muslimin. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 5. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء المؤمن ديك هم سم ستيكا وديك هم سم فبنا وديك هم سم تيلا غريم وديك هم سم هنسمون فلوضا إموبيلي سم تيلا. Læg mærke til den første, bita'an, alladhi yata'an. En person, han skal passe på, hvad der kommer ud af hans mund. Og det kan være mange ting. Forbandelse, riba namima, bagtal, sladder, sige nogle ting, som er uret. Og dem er der en del af menneskers desværre, der gør, må Allah beskytte os. Så det er derfor, en person, han skal frygte Allah, hvad der kommer ud af hans mund. Ellers vil han stå ret over hos Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedag. Tayyib. Hadith, eller vi tager en ny kapitel. Vi kører ligesom 5, ligesom for at komme igen. Jeg tager det vigtigste af hadith i den rækkefølge, som ligesom opfylder graderne. Hvis vi tager alle hadith, så bliver vi aldrig færdige. Kapitel nummer 265. Babu jawazi la'ni ashab al-ma'asi ghayra al-mu'ayyanin. At det er tilladt at forbande folk, som udfører synder, uden at tale specifikt. Allah siger i surat Hud, vers nummer 18. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Forbandelsen er over dem, som er undertrykker. Og det vil sige dem, som danner synder. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. سورة الأعراف بأس نمى فيها فعا دبلو كان بلن دم أتفبنس أو دم صنع سندي. Hvis vi kigger her, så kan man se, at Allah har forbandet dem, som laver synder, men de er, man kalder, اللعن بالعموم. ده فوسكيل من المسي لعن بالعموم ولعن بالخصوص. لعن بالعموم أو أوضن فبنس. لعن بالخصوص تبتدي تقول سبيسيفيك فبنس. سبيسيفيك فبنس أعيد تلات من مندرة الدواء أو بفيز أتهمده أنا ملعون. الله بتقول ملعون فكسلي فالله سبحانه يعده. Hvad har vi af hadith, som styrker det her? Vi har Muhammad s.a.v. som han siger, la'an Allahu al-wasila wal-mustawsila. Forbindelse over dem, som forbinder deres hår sammen. Det betyder, at kvinder, som vil gerne have snyd og bedrag med deres hår, så sætter de extensions. De er forbindet af Allah. Specifikt? Nej. Generelt, ja. طيب. Nu har vi en. Vi har sagt til hende, det er haram, og det er ikke tilladt. Hun bliver ved med at have extensions. Kommer hun til at være mal'una? Na'am. Muhammad s.a.v. siger, la'an Allahu akil al-riba. Forbindelse over dem, som spiser riba. Så er ham der, som spiser riba ofte. Ja, han har penge i banken, og det er riba, og han spiser det. Ja, hvad er med ham? Er han forbandet? Na'am. Efter hvornår? Efter man har overbevist ham overbeviserne, så falder han til at være det. Når Muhammad s.a.w. siger, la'an al-musawwirin, forbandelse over dem, som danner billeder af sjæle. Og her, hvis man lægger et bevis for de her folk, at de er haram, og de bliver ved, så kommer det under den samme kategori, at de bliver forbandet. Muhammad s.a.w. har bandet nogle af folk. Blandt dem, hvor han siger, Allahumma la'an ra'alan, wa zikwana, wa usiyya, asullah wa rasulah. Og det er tre mennesker, eller tre stammer af araber, fordi de har ligesom dannet en form for mishandling mod Muhammad s.a.w. Ikke specifikt, men generelt. Muhammad s.a.w. siger, la'an Allahu akil al-riba. Forbandelse over ham, som spiser riba. Hvordan? Jeg er en, der har penge i banken, og han trækker renterne og spiser dem. Eller jeg låner dig 10.000, og du returnerer den til mig 15.000. Så det der 5.000, som jeg har taget, så kommer jeg og siger, habibi, det der de renter, det må du ikke. Og jeg bliver ved med at fortsætte. Nej, det er den. Er du med? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så hvis man ikke spiser dem, så er det okay. Man skal ikke spise det. Det er ikke det, vi snakker om. Der kan opstå ligesom min penge, hvis jeg har penge, så kommer der års renter og alt det der, jeg tager den væk, og så giver jeg den væk. Alt det der, der er ikke noget der. Men dem, som sørger for at leve af de renter, det er dem, som er forbandet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, na'am. Hvis så hvis man bruger dem, så er det jo, nej, ikke bruger den. Bruger den, det vil sige, giver den videre. Der er ikke noget galt i det. At give det videre i form af takhallus, det vil sige, ligesom zakatul mal. Zakatul mal er rensning af dine penge. Så det der sum, det er ikke din. Det der sum tilhører en gruppe. Så lad os nu sige, du har nogle penge. Hvis du har haft en opsparing eller lignende, så har du fået renter. Du har taget de der renter, og du har sagt, det der, det er ikke min. Jeg vil af med det. Og det har du ret til. Der er ikke noget galt i det. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om dem, som sørger for, at deres optjening er baseret på renter. Må Allah beskyttes. Muhammad s.a.w. han siger, la'an Allah al-mutashabbihina min al-rijal ibn nisa, og al-mutashabbihati min al-nisa ibn rijal. Forbindelse over mænd, som ligner kvinder, og kvinder, som ligner mænd. Hvordan? Der er mange ligesom kvinder, der opfører sig ligesom mænd. Og mænd, som opfører sig ligesom kvinder, og de er forbandet hos Allah, den almægtige, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Vi har nået frem til kapitel nummer 266, Babu Tahrim Sabb al-Muslim bighayri al-Haq. At det ikke tilladt for en muslim at bande på en muslim uden en grund. Og det kommer vi til at snakke om næste gang, inshallah, når vi ses omkring Riyad al-Salihin. Har I nogle spørgsmål, så værsgo, barakallahu fikum, og jazakumullahu al-khair, og må Allah belønne jer al-jannah bi'idhnillahi ta'ala. Har I nogle ting, jeg må sige?